il-fat li aħna din hawnhekk fis-sala u fil-parroċċa ta' San Giuseppe. Kienet idea tajba li l-amministrazzjoni talbitni sabiex nikteb xi ħaġa fuq San Giuseppe. San Giuseppe, allura pożetija ktibta San Giuseppe Deċembru. Tal-muża karkariża hawn miġburin fil-parroċċa ta' Ġust mill-Qaddisin. Fil-ħajja ta' Kristu kien importanti iġorru fuq dirajħ iġibuh fis-santi. San Giuseppe kien fdat bil-missjoni biex Kristu zidna jasal sal-passjoni. Il-verb ta' Alla bnidem bħalna jsir, aħtijietna meqjuż daqskiku il-sir. Għaw meqjum b'San Giuseppe qaddim, ta' Kristu kien missier u għallim. Pal mastru daċċa ħadem qatijħ, sama' Alla se jaħlu għal-mistrieħ. Fit-twelit ta' Ġesu kbir issem, f'dak iż-żmien żgur ħadma fihem. Bil-pjan ta' Alla int il-magħżul kont, kif jixed tal-Vanġelu r-rakkont. Bl-isbaħ virtujiet fajtek imżejjen, bħal b'safja u umli u tabdi dejjem. Bil-fidi tal-Anġlu smajt it-twissija. Barustek aċċettajt jieħu lill-Marija. Aċċensiment f'Betlehem id-dar ħallejt, Marija fuq Mara waqt li int imxejt. Biex twellet kien waslilha żmien, post diċenti ma stajt issibhem kien. Tħabbadt bosta bibien, idejk qilajt, bar fqir fl-aħħar ikkuntentajt, qal li fih jinżammu l-bejjem, hemm mażel dak li hu minn dejjem. Issa minn barra tieħu ħsib il-Marija, taħt ħarsek għandek il-Ġesù darbija. Minn moħħok għaddew ħafna ħsibijiet. Inti Giuseppe kont fost l-aqwa għażliet. Alla jaf li inti twajjeb u kollok umiltà. Tagħmel kollox bil-qalb u bil-fedeltà. Fidi sodha kellek fir-rieda ta' Alla, il-familja mqazza fidejk Alla. Il-preżenza tiegħek fil-presepju żgura. Tagħti qima l-liben ta' Alla fil-maxtura. In-naħa l-oħra l-mazza f'Virġni Jomna. Dal-misteru kbir f'qalbek f'ħajt iż-żomma. Tal-agonizzanti int l-aqwa protettur. Fl-aħħar sejjat tagħhom tkun defensur. F'mewtek int Ġesù u Marija mdawwar, issa ħniena tal-mulej f'qalbhom sawwar. San Giuseppe, daġranet u ġrajiet qatt ma jintesew. Illi ilhom ħafna drabi ismek jissemmew. Fostom bil-Malti, bl-Ingliż jew bit-Taljan. Bħal Fader Joseph ta' del parroċċa il-Kappillan. Ħanisimgħu issa wieħed mill-kittieba stabbiliti ta' Muża Karkariża. U lillum nilqawh b'iktar ferħ u entużjażmu mis-soltu. Għax propju 30 ilu nhar il-ħamis li għadda, irċieva mingħand il-President ta' Malta ġieħ il-qadi għar-Repubblika. Naturalment kulħadd jaf li qed ngħid għal George Peresso. U ta' dan naħseb li George ħaqu standing ovation illum. Ommu bil-wiefa, un toħċa ċipa kbira. Anki qabel ma jaqralna l-kitba tiegħu.